श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के सहारे, हम राम के सहारे विश्राम कर रहे। कर्म दो तरह के होते हैं, जन्मारंभक कर्म और भोगदायक कर्म। जिन कर्मों से ऊंच नीच योनियों में जन्म होता है वे जन्मारंभक कर्म कहलाते हैं, और जिन कर्मों से सुख दुख का भोग होता है वे भोगदायक कर्म कहलाते हैं। भोगदायक कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को पैदा करते हैं, जिसको गीता में अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नाम से कहा गया है। 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। गहरी दृष्टि से देखा जाए तो मात्र कर्म भोगदायक होते हैं, अर्थात जन्मारंभक कर्मों से भी भोग होता है और भोगदायक कर्मों से भी भोग होता है। जैसे जिसका उत्तम कुल में जन्म होता है उसका आदर होता है, सत्कार होता है, जिसका नीच कुल में जन्म होता है उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता है। ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति वाले का आदर होता है, प्रतिकूल परिस्थिति वाले का निरादर होता है। तात्पर्य है कि आदर और निरादर रूप से भोग तो जन्मारंभक और भोगदायक दोनों कर्मों का होता है, परंतु जन्मारंभक कर्मों से जो जन्म होता है उसमें आदर निरादर रूप भोग गौड़ होता है, क्योंकि आदर निरादर कभी कभी हुआ करते, हरदम नहीं हुआ करते। और भोगदायक कर्मों से जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें परिस्थिति का भोग मुख्य होता है, क्योंकि परिस्थिति हरदम आती रहती है। भोगदायक कर्मों का सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, अर्थात वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी भी हो सकता है और उसको साधन सामग्री भी बना सकता है। जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति से सुखी दुखी रहते हुए मूरख होते हैं, और जो उसको साधन सामग्री बनाते हैं वे बुद्धिमान साधक होते हैं, कारण कि मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अतः इसमें जो भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है वह सब साधन सामग्री है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसको दूसरों की सेवा में, दूसरों के सुख आराम में लगा दें, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो सुख की इच्छा का त्याग कर दें। दूसरों की सेवा करना और सुख इच्छा का त्याग करना, ये दोनों साधन हैं। शास्त्रों में आता है कि पुण्यों की अधिकता होने से जीव स्वर्ग में जाता है और पापों की अधिकता होने से नरकों में जाता है, तथा पुण्य पाप समान होने से मनुष्य बनता है। इस दृष्टि से किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदि का कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्य आत्मा या पापात्मा नहीं हो सकता। पुण्य पाप समान होने पर जो मनुष्य बनता है उसमें भी अगर देखा जाए तो पुण्य पापों का तारतम्य रहता है, अर्थात किसी के पुण्य अधिक होते हैं और किसी के पाप अधिक होते हैं। ऐसे ही गुणों का विभाग भी है। कुल मिलाकर सत्वगुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, रजोगुण की प्रधानता वाले मध्य लोक अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं, और तमोगुण की प्रधानता वाले अधोगति में जाते हैं। इन तीनों में भी गुणों के तारतम्य से अनेक तरह के भेद होते हैं। सत्वगुण की प्रधानता से ब्राह्मण, रजोगुण की प्रधानता और सत्वगुण की गौरता से क्षत्रिय, रजोगुण की प्रधानता तमोगुण की गौरता से वैश्य तथा तमोगुण की प्रधानता से शूद्र होता है। यह तो सामान्य रीति से गुणों की बात बताई, अब इनके अवांतर तारतम्य का विचार करते हैं। रजोगुण प्रधान मनुष्यों में सत्वगुण की प्रधानता वाले ब्राह्मण हुए। इन ब्राह्मणों में भी जन्म के भेद से ऊंच नीच ब्राह्मण माने जाते हैं, और परिस्थिति रूप से कर्मों का फल भी कई तरह का आता है, अर्थात सब ब्राह्मणों की एक समान अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आती। इस दृष्टि से ब्राह्मण योनियों में भी तीन गुण मानने पड़ेंगे। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्म से ऊंच नीच माने जाते हैं, और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी कई तरह की आती है। इसलिए गीता में कहा गया है कि तीनों लोकों में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो, इसी अध्याय का 40वां श्लोक। अब जो मनुष्येतर योनि वाले पशु पक्षी आदि हैं उनमें भी ऊंच नीच माने जाते हैं, जैसे गाय आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सुअर आदि नीच माने जाते हैं, कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते हैं और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं। इन सबको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान नहीं मिलती। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधो गति वालों में भी कई तरह के जाति भेद और परिस्थिति भेद होते हैं। जैसे परीक्षा में अनेक विषय होते हैं और उन विषयों में से किसी विषय में कम और किसी विषय में अधिक नंबर मिलते हैं, उन सभी विषयों के नंबरों को मिलाकर कुल जितने कितने नंबर आते हैं उनसे परीक्षा फल तैयार होता है। ऐसे ही प्रत्येक मनुष्य के किसी विषय में पुण्य अधिक होते हैं और किसी विषय में पाप अधिक होते हैं, और कुल मिलाकर जितने पुण्य पाप होते हैं उसके अनुसार उनको उसको जन्म मिलता है। अगर अलग अलग विषयों में सबके पुण्य पाप समान होते तो सभी को बराबर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति मिलती, पर ऐसा होता नहीं, इसीलिए सभी के पुण्य पापों में अनेक प्रकार का तारतम्य रहता है। यही बात सत्वादि गुणों के विषय में समझनी चाहिए। परिशिष्ट भाव चौथे अध्याय में भगवान ने कहा कि चारों वर्णों की रचना मैंने गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक की है। गुण कर्म विभाग शह चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, और यहाँ कहते हैं कि चारों वर्णों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए। स्वभाव प्रभव वैर गुण चौथे अध्याय में तो चारों वर्णों के पैदा होने की बात है, और यहाँ चारों वर्णों के कर्म की बात है। तात्पर्य चौथे अध्याय में भगवान ने बताया कि चारों वर्णों का जन्म पूर्व जन्म के गुण कर्म के अनुसार बना हुआ है, और यहाँ बताते हैं कि जन्म के बाद चारों वर्णों के अमुक अमुक कर्म होने चाहिए जिनके अनुसार उनकी आगे गति होगी। अब भगवान ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। समो दमस्तपः शौचम शांति राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए। अमृत कार्ड नहीं नहीं अमृत कार्ड में बहुत सारी अमृत चीकू कार्ड में चीकू अमृत कार्ड चीकू कचू अमृत कार्ड चीकू दे दो नहीं तो कचू खावे बना ले खावे खाना खाना कचू बना ले मन को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए और जहां से हटाना चाहे वहां से हट जाए, इस प्रकार मन के निग्रह को सम कहते हैं। दम जिस इंद्रिय से जब जो काम करना चाहे वह तब वह काम कर ले, और जिस इंद्रिय को जब जहां से हटाना चाहे तब वहां से हटा ले, इस प्रकार इंद्रियों को बस में करना दम है। तप गीता में शरीर वाणी और मन के तप का वर्णन आता है। उस तप को लेते हुए भी यह वास्तव में तप का अर्थ है अपने धर्म का पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाए उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना, अर्थात कष्ट के आने पर चित्त में प्रसन्नता का होना। शौचम अपने मन बुद्धि इंद्रिया आदि को शरीर आदि को पवित्र रखना तथा अपने खान पान व्यवहार आदि की पवित्रता रखना, इस प्रकार शौचाचार सदाचार का ठीक पालन करने का नाम शौच है। शांति कोई कितना ही अपमान करे निंदा करे दुख दे और अपने में उसको दंड देने की योग्यता बल अधिकार भी हो फिर भी उसको दंड न देकर उसके क्षमा मांगे बिना ही उसको प्रसन्नता पूर्वक क्षमा कर देने का नाम शांति है। आर्यवम शरीर वाणी आदि के व्यवहार में सरलता हो और मन में छल कपट छिपाव आदि दुर्भावना हो आदि अर्थात सीधा साधापन हो उसका नाम आर्यव है। ज्ञानम वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अच्छी तरह अध्ययन होना और उनके भावों का ठीक तरह से बोध होना तथा कर्तव्य कर्तव्य का बोध होना ज्ञान है। विज्ञानम यज्ञ में श्रुक सुरवा आदि वस्तुओं का किस प्रकार किस अवसर पर किस विधि से प्रयोग करना चाहिए इसका अर्थात यज्ञ विधि का अर्थात अनुष्ठान आदि की विधि का अनुभव कर लेने अच्छी तरह करके देख लेने का नाम विज्ञान है। आतिश्यम परमात्मा वेदादि शास्त्र परलोक आदि का हृदय में आदर हो श्रद्धा हो और उनकी सत्यता में कभी संदेह ना हो तथा उसके उनके अनुसार अपना आचरण हो इसका नाम आस्तिक है। ब्रह्म कर्म स्वभाव जम ये सम दम आदि ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है गुण है अर्थात इन कर्मों गुणों को धारण करने में ब्राह्मण को परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिन ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता है जिनकी वंश परंपरा परम शुद्ध है और जिनके पूर्व जन्म कृत कर्म भी शुद्ध है ऐसे ब्राह्मणों के लिए ही सम दम आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुण के ना होने पर अथवा किसी गुण में कमी होने पर भी उसकी पूर्ति करना उन ब्राह्मणों के लिए सहज होता है। चारों वर्णों की रचना गुणों के तारतम्य से की गई है इसीलिए गुणों के अनुसार उस वर्ण में वैवेक कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म गौण हो जाते हैं। जैसे ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होने से उसमें सम दम आदि कर्म गुण स्वाभाविक आते हैं तथा जीविका के कर्म गौण हो जाते हैं और दूसरे वर्णों में रजोगुण तथा तमोगुण की प्रधानता होने से उन वर्णों के जीविका के कर्म भी स्वाभाविक कर्मों में सम्मिलित हो जाते हैं। इसी दृष्टि से गीता में ब्राह्मण के स्वभावज कर्मों में जीविका के कर्म न कह करके सम दम आदि कर्म गुण ही कहे गए हैं। परिशिष्ट वा वर्ण परंपरा ठीक हो तो एक गुण ब्राह्मण में स्वाभाविक होते हैं परंतु वर्ण संकरता आने पर ये गुण स्वाभाविक नहीं होते इनमें कमी आ जाती है। पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभाव वैर गुण है कहा इसीलिए यहाँ स्वभावज कर्म बताते हैं। स्वभाव बनने में पहले जन्म मुख्य है फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव बदल जाता है। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। शौर्यं तेजो दुर्दाच्यं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च छात्रं कर्म स्वाभिजम्। शौर्य मन में अपने धर्म का पालन करने की तत्परता हो धर्म में युद्ध प्राप्त होने पर युद्ध में चोट लगने अंग कट जाने मर जाने आदि का किंचित मात्र भी व्यय ना हो घाव होने पर भी मन में प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटने पर भी पहले जैसे ही अस्त्र शस्त्र चलाता रहे इसका नाम शौर्य है। तेजा जिस प्रभाव या शक्ति के सामने पापी दुराचारी मनुष्य भी पाप दुराचार करने में हिचकते हैं जिसके सामने लोगों की मर्यादा विरुद्ध चलने की हिम्मत नहीं होती अर्थात लोग स्वाभाविक ही मर्यादा में चलते हैं उसका नाम तेज है। धृति विपरीत से विपरीत अवस्था में भी अपने धर्म से विचलित न होने और शत्रुओं के द्वारा धर्म तथा नीति के विरुद्ध अनुचित व्यवहार से सताए जाने पर भी धर्म तथा नीति विरुद्ध कार्य न करके धैर्य पूर्वक उसी मर्यादा में चलने का नाम धृति है। दाक्षम प्रजा पर शासन करने की प्रजा को यथा योग्य व्यवस्थित रखने की और उसका संचालन करने की विशेष योग्यता चतुराई का नाम दाच्य है। अपना युद्ध करने का विचार भी नहीं है कोई स्वार्थ भी नहीं है पर इन परिस्थिति वसात केवल कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है वह धर्म में युद्ध है। युद्धे चाप्य पलायनम युद्ध में कभी पीठ न दिखाना मन में कभी हार स्वीकार न करना युद्ध छोड़कर कभी न भागना यह युद्ध में अपलायन है। दानम क्षत्रिय लोग दान करते हैं तो देने में कमी नहीं रखते बड़ी उदारता पूर्वक देते हैं वर्तमान में दान पुण्य करने का स्वभाव वैश्यों में देखने में आता है परंतु वैश्य लोग देने में कसाकसी करते हैं अर्थात इतने से ही काम चल जाए तो अधिक क्यों दिया जाए ऐसा द्रव्य का लोभ उनमें रहता है। द्रव्य का लोभ रहने से धर्म का पालन करने में बाधा आ जाती है कमी आ जाती है जिससे सात्विक दान गीता 17वें अध्याय का 20वां श्लोक देने में कठिन पड़ती है परंतु क्षत्रिय में दान वीरता होती है इसीलिए यहाँ दान शब्द क्षत्रियों के स्वभाव में आया है। ईश्वर भावश्च क्षत्रियों में स्वाभाविक ही शासन करने की प्रवृत्ति होती है लोगों के नीति धर्म और मर्यादा विरुद्ध आचरण देखने पर उनके मन में स्वाभाविक ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और उनको नीति धर्म के अनुसार चलाने की इच्छा होती है अपने शासन द्वारा सबको अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार चलाने का भाव रहता है। इस ईश्वर भाव में अभिमान नहीं होता क्योंकि क्षत्रिय जाति में नम्रता सरलता आदि गुण देखने में आते हैं। छात्रम कर्म स्वभाव जो मात्र प्राणी प्रजा की दुखों से रक्षा करे उसका नाम क्षत्रिय है। छतात त्रायत इति क्षत्रिय, उस क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है वे छात्र कर्म कहलाते हैं। परशिष्ट भाव, क्षत्रिय राजपूत बड़े सूरवीर और तेजस्वी होते हैं, परंतु स्त्रिया दोष होने के कारण वे जिस राजा का राज्य हुआ उसने अपने अधीन रहने वाले राजपूतों का उत्साह कम करने की चेष्टा की, उनकी उन्नति नहीं होने की, जिससे कि वे प्रबल होकर राज्य न छीन लें। इस प्रकार ईसरा के कारण आपसी फूट होने से तथा उत्साह में कमी होने से ही विधर्मी लोग भारत पर अपना अधिकार करने में समर्थ हो सके। अब वैश्य और शूद्र के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। सीताराम, धीरे धीरे मन को प्रभु में लगाया जाएगा। सारे जगमग जग में डगमग मेरे पांव, संभालो गिरने दो तो चरण बढ़ा दो, गिर जाऊं तो तुम्ही मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे ना हो तो, लोचन मन में जगे ना हो तो जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। Thank you. तूने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, राम हे राम, राम हे राम। घर घर अटकू, दर दर भटकू, कहाँ कहाँ अपना सर पटकू, इस जीवन में मिलो न तुम तो राम हे राम, इस जीवन में मिलो न तुम तो मुझे मरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। Thank you.

भैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते सबको ही प्यार लगते सबके ही मन को भाते इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं सदके इन दोनों पे मैं बारी फूलों में सज रहे श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूं क्या उसकी श्रृंगार तेरा प्यारे शोभा कहूं क्या उसकी गुलाबी पटका उत पे गुलाबी साड़ी फूलों में सज रही फूलों में सज रही आज के भजनों को यही विराम देते हैं, तब तक के लिए राम राम।